ano problema ko? Ito. Ikaw. Hindi ko na naiintindihan kung ano nangyayari. Alam ko ito na yung problema. Mahal mo ako. Pero hindi ako mahal nito.